पॉल रोबसन, एक यादगार आवाज, पैट्रिशिया, न्यू जर्सी में बीता बचपन। पॉल लीरोय रोबसन का जन्म अप्रैल 9, 1898 को, तब उनके पिता 53 साल के थे। उनकी माँ मारिया को ठीक से दिखाई नहीं देता था, उन्हें अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती थी। रोबसन दंपति के पहले से ही 4 बच्चे थे, बिल जूनियर, रीव, डेन और मैरियो। इसलिए पॉल की देखभाल बड़े भाई और बहन ही करते थे। पॉल के पिता विलियम रोबसन रोबसन एक गुलाम पैदा हुए थे। जब वो 15 साल के थे तो वो अपने मुक्ति के लिए भागे। पॉल रोबसन 9 अप्रैल 1998 से जनवरी 25, 1976। उन्होंने बहुत साल कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की। फिर उनकी भेंट पॉल की माँ मारिया लोइसे पोस्टिल से हुई। उसके बाद रोबसन दंपत्ति प्रिंसटन न्यू जर्सी शिफ्ट हुए। अब तक विलियम रेवरेंड विलियम रोबसन बन चुके थे और वहां उन्हें चर्च के पादरी बनने के लिए आमंत्रित किया गया। जब वो प्रिंसटन में रह रहे थे तो रोबसन परिवार के साथ एक बड़ा हादसा घटा। जनवरी 1904 में एक दिन सुबह सुबह पॉल की माँ घर की सफाई कर रही थी, तभी अंगीठी के एक जलते हुए कोयले से उनकी स्कर्ट जल गई। जलने से कुछ घंटों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय पॉल सिर्फ 6 साल का था, इसलिए उससे अपनी माँ के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं रहा। उसके बाद पॉल अपने पिता के बहुत करीब आ गया। पिताजी ने पॉल को एक सबक सिखाया, कभी हार नहीं मानना। मेरे पिता मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पॉल ने बाद में कहा। रेवरेंड रोबसन प्रिंसटन में 20 सालों तक एक ही चर्च के पादरी रहे। मारिया की मृत्यु के बाद रेवरेंड रोबसन अन्य चर्चों में गए। पहले वेस्टफील्ड में और बाद में सोमरविले न्यू जर्सी में। रोबसन हार मत मानना। पॉल ने सोमरविले हाई स्कूल में खेलों और संगीत में अच्छा प्रदर्शन किया। उसने विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक ओथेलो में भी मुख्य रोल अदा किया, पर एक्टिंग से पॉल को डर लगता था। ओथेलो में मुख्य भूमिका निभाने के बाद एक्टिंग करने का उसका दोबारा कभी मन नहीं हुआ। पॉल ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, अपने क्लास में उसके सबसे ज्यादा अंक आते थे। उसका रिजल्ट इतना अच्छा था कि न्यू जर्सी का रटगर्स कॉलेज चाहता था कि पॉल वहां आकर पढ़े। कि क्या वो रटगर्स में खुश रहेगा, पॉल इस बात का आचरज करता था। और पूरे रटगर्स में केवल एक अन्य अश्वेत छात्र था, पॉल ने अपने परिवार की राय ली। फिर उसने वहां दाखिला लेने का प्रयास किया। रटगर्स में पॉल ने फुटबॉल टीम में भी शामिल होने की कोशिश की, पर वहां गोरे खिलाड़ी किसी भी अश्वेत को अपनी टीम में नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने पॉल को बहुत परेशान किया, उन्होंने उसे धक्का दिया, उसकी पसलियां तोड़ी और उसकी उंगलियों को कुचला। अंत में उन्होंने उसकी नाक तोड़ी। उससे पॉल को बेहद तकलीफ हुई और वो कई दिनों तक पलंग पर पड़ा। वो टीम छोड़ना चाहता था। इस तरह 10 दिन बीते, फिर उसे याद आया उसके पिता और भाई हमेशा सत्य के लिए लड़ते थे। क्या वो मैदान छोड़कर भाग जाते? नहीं। उसके बाद पॉल दोबारा से फुटबॉल के मैदान में उतरा। अब जब गोरे पॉल को परेशान करते तो वो उनसे लड़ता। पॉल का गुस्सा बहुत तेज था और वो बहुत ताकतवर था। उसने एक खिलाड़ी को अपने दोनों हाथों से हवा में ऊपर उठाया। वो उसे जमीन पर पटकने ही वाला था, पर तभी कोच ने चिल्लाकर उसे रोका। पॉल रुका। उसके बाद कोच ने पॉल को टीम में भेज दिया। पॉल एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, साथ में वो कई अन्य खेल खेलता था, पर वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। 1919 में रटगर्स में वो अपने क्लास में सबसे अधिक नंबरों से पास हुआ। ग्रेजुएशन के समय पॉल खुश भी था और दुखी भी। उसके भाई बहन उसका भाषण सुनने आए थे। उसके पिता नहीं आ पाए क्योंकि उसके एक साल पहले ही रेवरेंड रोबसन का देहांत हो गया था, पर पॉल को पता था कि पिताजी को उस पर गर्व होता। मजे के लिए एक्टिंग। रटगर्स छोड़ने के बाद पॉल ने न्यूयॉर्क सिटी स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कानून की शिक्षा हासिल की। सप्ताह के अंत में और गर्मियों की छुट्टियों में वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलता था। कोलंबिया में पॉल की भेंट एस्लांडा गुड के साथ हुई। वो भी वहां छात्र थी। सब लोग उन्हें एससी बुलाते थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। जल्द ही पॉल और एससी में प्रेम हो गया। अगस्त 1921 में दोनों का राई न्यूयॉर्क में विवाह हुआ। पॉल ने 1923 में कानून की पढ़ाई खत्म की। 1920 में लोग एक अश्वेत व्यक्ति को वकील के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं थे, पर पॉल खुश नसीब था। एक गोरे वकील ने उसे अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। पॉल को लगा कि वहां लोग उसके साथ सभ्यता से पेश आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी गोरे वकीलों ने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया। गोरे सेक्रेटरी ने भी उसके साथ काम करने से मना किया। अंत में पॉल के बॉस ने उससे हार्लेम में एक दफ्तर खोलने को कहा। हार्लेम न्यूयॉर्क में है और वो पूरी तरह एक अश्वेत बस्ती है। जब पॉल ने एसी को यह सब बताया तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने पॉल से नौकरी छोड़ने को कहा। पॉल 6 फीट ऊंचा था, वो बहुत सुंदर और बलवान था, वो देखने में बिल्कुल एक फिल्म स्टार लगता था। क्यों ना तुम एक एक्टर बनने की कोशिश करो, एसी ने पॉल को YMCA द्वारा आयोजित एक नाटक में भाग लेने के लिए कहा। पॉल ने सिर्फ मनोरंजन के लिए उसमें भाग लिया, पर स्कूल के नाटक ने उसे बहुत परेशान किया था, जिसे वो भूला नहीं था। धूम मचा देने वाली आवाज। पॉल ने उस नाटक में बहुत सराहनीय काम किया। उसके बाद वो अन्य नाटकों में भी काम करने लगा। मुझे पैसे मिल रहे हैं, स्टेज पर चलने दो लाइन बोलने के या एक दो गीत गाने के लिए, पॉल ने बाद में कहा। कड़ी मेहनत के बिना ही काम चल रहा था। शुरू में लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पॉल इतना अच्छा गा सकता था। बचपन में उसे अपने पिता के चर्च में धार्मिक गीत सुनना और उन्हें गाना बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर अपने मित्रों के लिए गाता भी था। एक दिन पॉल को उसके बचपन का दोस्त लॉरेंस ब्राउन मिला। लॉरेंस पियानो बजाता था। पॉल और लॉरेंस ने अपनी योजना एसी को बताई। एसी को उनकी योजना पसंद आई, इसलिए वो उनकी मदद करने को तैयार थी। पॉल अचरज कर रहा था कि क्या लोग उसके गाए धार्मिक गीत सुनने आएंगे। उस रविवार को पॉल को उसका उत्तर मिल गया। 19 अप्रैल 1925 को न्यूयॉर्क का ग्रीनिच विलेज थिएटर खचाखच भरा था। वहां एक भी सीट खाली नहीं थी। धीरे धीरे पॉल एक स्टार बन रहा था। उसके चहेते अक्सर उसकी बुलंद आवाज की तारीफ करते थे। पॉल की आवाज लोगों को हंसाती और रुलाती थी। जब पॉल ने गाना बंद किया तब सब लोगों ने उठकर तारीफ में जोरदार तालियां बजाई। जब पॉल संगीत के कार्यक्रम देने लंदन में था तब उसके बेटे पॉल जूनियर का जन्म हुआ। एसी ने कहा कि शिशु स्वस्थ था क्योंकि उसकी आवाज भी अपने पिता जैसी ही बुलंद थी। पॉल अभी भी नाटकों में भाग लेता था। जब अप्रैल 1928 में शो बोट नाम का नाटक लंदन में दिखाया गया तब पॉल उसका स्टार हीरो था। उसने एक बहुत सशक्त गाना गाया, ओल्ड मैन रिवर। बाद में उसका गाना विशेष गाना बना। उसके बाद पॉल से ऑथेलो का रोल निभाने के लिए कहा गया। उसकी पत्नी का रोल एक गोरी एक्ट्रेस ने किया। कई लोगों को काले आदमी और गोरी औरत की एक साथ एक्टिंग पसंद नहीं आई, पर 29 मई 1930 को यह नाटक लंदन के मशहूर सेवॉय थिएटर में शुरू हुआ। अमेरिका में बहुत से लोगों को पॉल का एक गोरी एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद नहीं आया। 1943 तक पॉल को अमेरिका में ऑथेलो नाटक में किसी भी गोरी एक्ट्रेस के साथ काम करने नहीं दिया गया। लोगों का हीरो। 1930 में एफ्रो अमेरिकन लोगों को समानता के अधिकार नहीं मिले थे। थिएटर में भी उनके साथ असभ्य व्यवहार होता था। अक्सर अश्वेत लोगों को एक्टिंग का मौका ही नहीं मिलता था। जो भी रोल उन्हें मिलते वे नकारात्मक होते, जिनमें काले लोगों को एकदम बेवकूफ दिखाया जाता था। पॉल कभी भी वैसे रोल स्वीकार नहीं करता था। इसी वजह से वह रोग संस अक्सर लंदन इंग्लैंड और पेरिस फ्रांस में रहते थे। 1939 में रोबसंस अमेरिका में रहने के लिए वापस आए। तभी दूसरा महायुद्ध शुरू होने वाला था। जर्मनी में यहूदियों पर जुल्म के खिलाफ पॉल ने अपनी आवाज उठाई। उसने कहा कि अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ भी लगभग वैसा ही व्यवहार होता था। उसने कहा कि अमेरिका को अपने तौर तरीके बदलने चाहिए और उसे अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। महायुद्ध के बाद कोई भी अमेरिकी जो रूस में दोस्ती की बात करता उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती। महायुद्ध के बाद कोई भी अमेरिकी जो रूस से दोस्ती की बात करता उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती। पॉल उनमें से एक था। वो एक नाटक के लिए रूस गया था। वहां लोगों को उसका संगीत बहुत पसंद आया। उसने कहा, सोवियत यूनियन में लोगों ने मुझसे इंसान जैसा व्यवहार किया, ऐसा मेरे साथ अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका की सरकार को पॉल की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत से अमेरिकियों को पॉल एक देशद्रोही लगा। उसके एक शो के बाद भारी दंगे हुए। जो लोग पॉल को सुनने आए थे उन पर कुछ उपद्रवियों ने कांच की बोतलें और पत्थर फेंके। 1950 में अमेरिकी सरकार ने पॉल और एसी की देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई। उसके बाद पॉल को किसी नाटक या फिल्म में रोल मिलना भी बंद हो गया। फिर भी पॉल ने हार नहीं मानी। वो अपने और अन्य लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं, अमेरिका अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे, पॉल ने कहा। पॉल ने मैदान नहीं छोड़ा। उसने सत्य के लिए अपनी आवाज उठाई। कुछ लोग पॉल से प्रेम करते थे तो कुछ नफरत। वो दुनिया में तमाम लोगों के लिए एक हीरो था। फिर 1958 में पॉल और एसी ने एक महत्वपूर्ण केस जीता। एक जज ने उन्हें देश से बाहर यात्रा करने की इजाजत दी। उसके बाद उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। वे सोवियत यूनियन, लंदन और पेरिस में रहे। पॉल ने दुनिया, पूरी दुनिया में अपने शो दिखाए और उसके बाद उसने अमेरिका में कोई शो नहीं किया। 1963 में रोबसन अमेरिका वापस आए। अमेरिका भी बदल रहा था। उसके 2 साल बाद एसी का देहांत हो गया। फिर पॉल बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसके बाद से उसने गाना और एक्टिंग करना बंद कर दिया, पर वो अंत तक समान अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाता रहा। जनवरी 1976 में पॉल रोबसन का देहांत हुआ। हार्लेम में हजारों लोग उसे आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। बहुत से लोग पॉल रोबसन को एक महान गायक और एक्टर मानते थे, बाकी लोग उसकी हिम्मत की दाद देते थे। उसने तब सभी लोगों के लिए समान अधिकारों की लड़ाई लड़ी जब बाकी लोग ऐसा करने से डरते थे। समय रेखा 1898 9 अप्रैल को प्रिंसटन न्यू जर्सी में जन्म। 1919 रटगर्स कॉलेज से स्नातक। 1921 एजलांडा एसी गुड से शादी। 1923 कोलंबिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल न्यूयॉर्क से कानून की पढ़ाई। 1925 लंदन में द एम्परर जोन्स का पहला शो। 1930 लंदन में शो बोर्ड। 1943 ब्रॉडवे में ऑथेलो का शो। 1940 मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाई जिससे सरकार गुस्सा हुई। 1950 अमेरिका से बाहर यात्रा पर पाबंदी। 1958 कोर्ट ने विदेश यात्रा की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय टूर के लिए रवाना। 1963 अमेरिका वापसी। 1976 25 जनवरी को देहांत।